χάσω τι έχω στη ζωή μου. Αν φύγεις, ο πόνος θα λιώσει το κορμί μου. Αν φύγεις, θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι πια για μένα. Αν φύγεις, θα μείνω με τα όνειρα σπασμένα. Θα πεθάνω αν φύγεις και πληγές μην ανοίγεις. Κι εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι. Θα πεθάνω αν φύγεις και πληγές μην ανοίγεις. Κι εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι. Θα γίνω σκιά του εαυτού μου. Αν φύγεις, δεν θα έχω τι να κάνω, που να πάω. Αν φύγεις, τις νύχτες σαν τραπέτης θα γυρνάω. Θα πεθάνω αν φύγεις και πληγές μην ανοίγεις. Κι εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι. Θα πεθάνω αν φύγεις και πληγές μην ανοίγεις. Κι εγώ με το αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι. Αισθάνομαι και αν σε χάσω χάνομαι.